radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 410 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio pirata de Sabadell que una setmana més us acosta al bo i millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que, com us hem dit, arriba avui a l'edició 410. El primer que farem, però, serà presentar la gent que ens acompanya als estudis. Avui estem molt tranquil·letes, ja veureu, anem estem com qui diu agafats amb pinces perquè només som tres. No et voldria contradir només començar, però no som el 411? Crec que no. Potser sí, eh? Potser sí que té raó el mestre Tecles i jo, sí, i jo sí, com 411, sempre... 411. Bé, si és bé. Que hem fet tantes que ja se'n va al cap. Aquest nano val un imperi, eh? Sí. Això que no hi ha un imperi, sí, és igual. Sort que el tenim. Sí. Bueno, no falta de presentacions. Qui ens rectifica les dates, qui ens toca les màquines de mil amors i qui té uns ditets màgics és el nostre reverendo Tecles. Què passa, Ricky? Ei, què tal? Doncs molt bé. Jo és que quan me preparo el programa... Fico la carpeta a l'escriptori amb el número i tenia molt clar que era el 411 i per això... Què tal vosaltres? Bé, de moment tot ho mal. Tot ho mal, de moment... Avui ens autopresentem tots. Sí. Serà el Pau. Sí, sóc el Pau que, mira, a més avui ja ho has dit, a la ràdio pirata, que això, pels que no ho sapigueu, és que l'ISMA... Bueno, va rom. Per què? Perquè el gel... Tenim una edat i el gel molesta perquè fa mal al coll i penseu que estem parlant i la ràdio és important mantenir, sí, la veu, i la Coca-Cola no deixa dormir. Efectivament. Així que per això és la ràdio pirata, perquè l'Isma va pur rom i aquest que parla sempre amb aquesta veu tan de rom és l'Isma. Ei, penya, com esteu? Bueno, ja veieu que són poques però benvingudes, eh? Quin començament més atropellat. Feia temps que no ens atropellàvem tant a l'inici. Sí, el que encara estic donant-hi voltes, com pot ser que tingués malament la data i el número de programa, però no passa res. No passa nada, això per algun motiu devia ser. Bueno, doncs pues això, que estem a l'edició 411, que el Pim Pam Pum és un programa que fa moltes edicions, que funciona i molts anys i que ens agrada fer-ho per totes vosaltres, que barregem estils diversos a nivell musical i que les temàtiques de les cançons que posem sempre són polítiques i socials. És un programa que s'emet íntegrament en programari lliure, ja que el mestre Tecles és un màquina d'això, i que radiem en català perquè és com ho sentim i és com ens van parir. És un programa que, a més de la música combativa, també té diverses seccions i també té diversos continguts també sobre temàtiques polítiques i socials. I un d'ells és la dedicatòria. Cada setmana dediquem la dedicatòria a una lluita o alguna cosa així que sigui interessant referent a la setmana en la que estem. I la dedicatòria d'avui diu així: el programa d'avui el volem dedicar a tota la comunitat educativa que sortirà al carrer a lluitar properament en unes vagues com no es veien en els últims 40 anys. Les retallades que es van produir en la crisi de fa 10 anys, la manca de respecte per part del Departament d'Ensenyament, que incompleix els seus propis acords, i les noves retallades sense justificació, sumat a la supèrbia, el caràcter dictatorial del conseller d'Ensenyament Josep González Cambray i la negativa sostinguda a negociar amb els agents sindicals qualsevol millora, han fet vessar el got. Les reivindicacions són les següents: el 6% del producte interior brut per educació, com marca la seva pròpia llei; la reversió de les retallades; restabliment de l'horari lectiu anterior a les retallades per tot el personal d'aplicació al curs 2022-2023 com a reivindicació irrenunciable; reducció de les ràtios estructurals; cap tancament de grups a la pública; conversió dels terços de jornada en mitges jornades; retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys; increment del personal d'atenció directa a l'alumnat; recuperació del poder adquisitiu perdut, incloent també el retorn al reconeixement del primer estadi dels 9 als 6 anys; retirada del decret de plantilles; formació professional pública i de qualitat; equiparació salarial ja; la retirada de l'ordre de calendari escolar; el no al nou currículum; l'estabilització real del personal interí amb concurs de mèrits i pacte d'estabilitat. L'assumpció de responsabilitat del departament en defensa de la immersió lingüística i cobertura legal de tot el personal dels centres. Una negociació real i la disminució del conseller. Dimissió del conseller. Per aconseguir tot això, la comunitat educativa prendrà els carrers en 5 dies de vaga, el 15, 16, 17 i fent un salt el 29 i 30 de març. Les manifestacions seran les següents. El 15 de març, manifestació de Jardinets de Gràcia al Departament d'Educació. 16 de març, manifestació de l'estació de Sants fins al Saló de l'Ensenyament. 17 de març, manifestació de Plaça Universitat, des de Plaça Universitat a Plaça Sant Jaume. Totes són a les 11:30 del matí. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a les mestres i professores de les escoles públiques. Ens hi va el futur. Si voleu més informació, els hashtags que s'estan esbombant per xarxes són negociació real ja, cambrai dimissió i vaga educació. Sí, la veritat és que feia 40 anys des dels anys 20 que no, perdó, des dels anys 80 que no es veien unes manifestacions i unes vagues tan importants com aquestes i val a dir, jo la veritat és que hi estic posat en el tema, treballo en un sindicat d'ensenyament i val a dir que la comunitat educativa i que els claustres estan veient i estan sabent la importància i tot el que ens estem jugant, que és bona part del futur d'aquest país amb aquestes mobilitzacions i esperem que hi donin el màxim com ho intentarem fer totes nosaltres. Ves que si es mouen totes aquestes coses és que alguna cosa passa i més si fa tants anys que no reivindicava tan fortament tot el que s'ha de reivindicar és que és molt important i des d'aquí celebrem evidentment doncs, tota l'energia, tota la força i ens sumem a tota l'empenta. I tant, és una vergonya la precarietat en la que ens trobem la gent que treballem als centres educatius i per això hem decidit aturar-ho. Esperem que ho aconseguim. Vale, pues aquesta ha sigut la dedicatòria d'avui, després ho recordarem, que avui dediquem el programa a la comunitat educativa i a tota la lluita que està a punt d'arribar a partir del dia 15. A partir del dia 14 segurament també hi haurà cosetes i bueno, anem al que més ens agrada, no? Ens agrada posar música per totes aquelles que ens escolteu, ens agrada jugar amb la música i ens sembla que la primera bala d'aquesta edició 411, diguem-ho bé, és del mestre Tecles. M'ho deixat començar avui? Sí, al final sí. Bé. Doncs mireu, començo amb la meva fantàstica secció de Foli Seitan. Foli! Foli! Avui us porto un cantautor que anava amb el temps molt just. La veritat és que he tingut poc temps per preparar-me el programa i no he sabut trobar d'on carai és. Perquè, a més, es diu Ernesto Melchor, el cantautor en qüestió, però canta en anglès, o almenys la cançó aquesta és en anglès. La cançó es diu Liberation. No Animal Liberation ni però Liberation a seques i bueno, com que forme part de la secció Felicitant, doncs ja sabeu de què va la cançó. Podeu trobar el vídeo subtitulat, no l'he posat encara a radiotrama.cat, però ara mentre soni la cançó ho faré, de ficar-lo a la secció de videoclips de radiotrama.cat i podeu trobar la cançó subtitulada i amb algunes imatges que enconxeixen una mica el cor, però bueno, començo suau però contundent a la vegada. Som-hi. Foteu-li Satan. Arranca el pim-pam-pum. Animal. justice to my life, love. Bring justice to the lives lost. Because every day they will try to convince you that humane murder is justified. But believe me, I don't want to die. But I'm at your mercy, and you are the difference. Be the voices of the silenced, and the silence stop the violence. You are defenseless. Liberation for the animals. Liberation, because we molt tranquil·leta, amb temàtica ben combativa, com no podria ser d'una altra manera, ben guapa, bon cantautor aquest, amb nom castellà però amb anglès. Mm-hmm. Sí, pot ser sud-americà que viu als Estats Units o alguna cosa així, jo què sé, m'hauré d'informar una mica millor. Molt bé, per si el torno portant. Molt bé, excel·lent la proposta del mestre Tecles, excel·lent una setmana més la secció Foli Seitan. Ja has vist que volia començar jo perquè teníem una tranquil·litat difícilment equiparable, no? O sigui, ara no sé amb què vindràs tu, Isma, però... Jo porto una mica de reggae, ja veuràs. Sí, és guai. Estic veient un nom... És molt xulo el nom, xulo, eh? Sí. És molt xulo. No són els Escatalites, són els Euskatalites. bona. És una banda euskaldun de reggae i ska, i són Eneko a la percussió, Chomin... Eneko Bataka? Eneko a la... Eneko Bataka. Eneko Bataka. És el no gran amic ser. Del programa. ja el coneixia amb aquest, eh? El Chomin a l'alboca, que l'alboca és un instrument de veu, no en tenia ni idea. Anton al baix, Fulgencio i Coldo a les mandolines, Belko a la triquitixa, Burdinesco a la dolçaina, Guerrico a la xilibitona, que és un altre instrument de vent, d'aquests bascos que no sabem ni quin instrument són, Urcullo a la tenora, i són properes a Punch Records, que és un col·lectiu assembleari de Bilbo que promou la música jamaicana oldie en vinil. Des del recopilatori Regan Harrai, Euskal Folklore Jamaicarra, un disc autogestionat per 35 col·lectius que han donat suport, 14 bandes que han fet un tema agafant una cançó de folklore euskaldun i que l'han jamaicanitzat, i 5 estudis i moltes altres persones treballant en barreges, enregistrament i mastering. Un fotut discàs. Té pinta de ser curiós, aquest disc? Molt, molt guapo, perquè és això, música d'arrel, però a més li han passat el filtre de la música jamaicana. I és un temazo que porta com a títol Iparraguirre a Vila Dela. Som-hi. De val de festa, prepara't sandes, nit, night, de dance. duzu ibiltzen, kantuz dirua biltzen, komediante modua. Ni ez duzu ibiltzen, kantuz dirua biltzen, komediante modua. Gitarra girre abia dela, askori dieta ditzen. Bueno, doncs no sé si ho heu reconegut, però a mi m'ha sonat que a 5446 What's My Number de Two Chantamitals. Mm-hmm. Sí. Sí, era, sí, sí. Era, em pensava que deies a veure si reconeixeu la cançó popular d'Asca, dic, aquesta no, tant no arribo. Aquesta no la, tampoc l'he trobada jo, però sí, sí, sí que sonava molt a Two Chantamitals i aquests seus catalans que han sonat aquí al Pim Pam Pum. Molt bé, quin bon rotllo. Bueno, el reggae ens agrada, sí, aquí, sí, també, sí, sí, una miqueta. Tot i que la conversa que teníem fora de micro no era de tan bon rotllo, però almenys, mira, la cançó la cabalgava. Problemes laborals. Problemes laborals, sí, sí, jo que estic enfadat amb els meus jefes. Va. Jefes, el patrón ja se sap, que arda. Que arda, que arda. Molt bé, doncs després d'aquest Euskatalites i aquest Iparraguirre a Viladela, és el torn del mestre Pou, que tira la seva primera bala per acabar ronda. Sí, mira, avui tocarà anar acabant la ronda, sé que el Pou escombra avui. Aleshores, posarem una cançó d'un gran cantautor, que és el Daniel Higiénico, que ja ha sonat algun cop per aquí a les zones de Radiotrama, però mira, un cop més tornarà a sonar. Un clàssic, eh? Sí, déu-n'hi-do. És un home que als 30 anys va decidir que sempre havia volgut tocar i ser cantautor i una amiga, bueno, va gravar alguna coseta, no sé què, però només per ell, o sigui, ell sol, i li va, ja estic explicant batalletes, eh? I li va ensenyar una amiga i l'amiga, oh, això mola moltíssim, no sé què, va, vinga, anima't a fer un concert o el que sigui, el tio, no, no, jo què sé, saps, tampoc. I tenia una banda en Sona, pot no, ser? No, no, aquí encara era ell sol, no, no... Però més endavant, més endavant sí que va sí, fer sí, sí, una banda... Daniel Higiénico i la Quartet Bank. Aquesta, sí, aquesta. Sí, sí, exacte. Sí, sí, sí. I Quartet de Baño Band. I sí, i la va animar, el, sí, al final el noi doncs va, vinga, va, pues fem algun concert i va començar a animar-se i pues està fent això i porta com 15 discos a darrere, porta molt. És el que t'anava a dir, si va començar als 30 i ja fa 20 anys com a mínim, ara ja deu sí, ser... Sí, com, sí, com 2.000 actuacions, una bajanada així, ja vaig llegir, em sembla. Dades al voltó, una mica, però em sembla que era de l'estil. Déu-n'hi-do. I... una de les coses curioses que té és que mescla el cantautor amb la música que fa amb teatre, depèn de quin espectacle faci. Vull dir que és un personatge. De l'estil de Mateo, que tu el vas sí, a veure o anaves a veure, sí, és un show. O Rinconete, anava a dir, també. També, també, exacte. Que aquests valen la pena, també, a vegades, d'anar a veure directes i mai serà igual que un CD, perquè és que el que transmet és una altra cosa. Al revés, no és que no sigui igual, és que és totalment diferent, probablement. No? Exacte. I aquesta cançó doncs parla, és com no llueva i bàsicament és de pues, un cana que plogui, sisplau, que ah, mira, avui ha plogut, però portàvem aquí no sé quants mesos que no plovia. Encara fa falta, sí. Però jo més allà d'això, aquesta cançó, llegeixo una reivindicació a com ens manipulen dia a dia amb totes les notícies de ara heu d'escoltar tal cosa, ara el tema de moda és aquest. Ara la preocupació que tots estem plorant és aquest altre. Sí, i no vull sí, posar sí, noms perquè és que el després sembla que estigui en contra de les coses que estan passant ara que ens ensenyen. Però no, és que sempre és el tema concret que, i si has d'estar contra aquest tema o amb aquest tema. Sí, perquè sí, sí, és sí, exactament això. I la manipulació que ens fan és brutal. Abans era la sí, pandèmia, sí, ara és Ucrània i després serà el que els hi doni. Són cortines de fum, o reals o irreals, però són cortines de fum per anar... per mantenir-nos entretinguts. Exacte. I anar fent. I que la gent als bars vagi parlant del que ells volen, perquè al final totes en parlem. I és complicat, el tema aquest. I amb la visió que elles volen, molts cops. Que sí, pues, sí, justament sí, des d'aquí pues, reivindiquem de l'esperit crític i l'esperit pues, d'investigar i de la curiositat, no?, en el fons, per contrastar més històries, per veure què més s'està movent al món, que el món és molt gran, recordem-ho, no cal recordar-ho, però recordem-ho, i a més, doncs això, que hi ha molts punts de vista i que és molt important no quedar-te amb el missatge refrito i mastegat que t'estan durant, sinó doncs, contrastar més fons. I exactament, i precisament amb això que dius, relacionat amb el tema de que la gent escolti o utilitzi mitjans de comunicació alternatius, com ara Radiotrama o tantes altres. Imprescindible, però, sí, sí. O sigui, al final... si no ho fas, el que estàs fent és seguir el que el món del capital li dona la gana. Sí, sí, tanmateix, sí, sí. Doncs això, si us sembla bé, escoltarem aquesta cançó, que és Com no llueva. Som-hi! Tendremos que ducharnos con agua fombella, chupar el jugo de las paredes de la nevera y plantar cactus en el lavabo y en la bañera para que en verano tengamos algo para mojar. Como no llueva, ni cuatro días va a durarnos la pobre abuela y al periquito habrá que dejarle la puerta abierta y a los perros invitarlos a una cerveza para que en las noches por lo menos dejen de aullar. Como no llueva, nos reiremos de las guerras, del petróleo, de los caciques y de los reyes, aunque claudiquen de las bobadas, de las finanzas, de los traidores, las alianzas, de los locos, de las pelotas, de las noticias, del boca a boca, de los botijos con diamantes y de los bosques muertos de hambre, de los cañones, de los ciclones, de los que actúan por sus cojones, de Clodomira, muñeca hinchable y de los virus que hay en la sangre, de los bocazas, de los debates, de los divorcios, de las ciudades, de los profetas, de los cantantes y hasta de mi propio padre. Como no llueva, te vas a enterar. el sudor en una botella y la saliva será alimento de las parejas. Y como el mar suele dejarnos la boca seca, por fin los peces podrán crecer y morir en paz. Como no llueva, iremos todos en pelotas por las aceras. Nos dejaremos de tonterías y moralejas. Y los gordos enseñarán su oculta belleza. Y aunque sedientos rozaremos la libertad. Como no llueva, nos reiremos de las penas de los que rezan a las estatuas y a las postales para pedir agua, de los que creen ser importantes por ascender a comandantes, de los muertos en el Calvario, de las esquelas, de los diarios, de los cabreos de Jesucristo, del terremoto de San Francisco, de la salida de vacaciones y de las tetas, de los melones, de la piscina y el terrenito y del tesoro del tío Gilito. De la conquista del espacio, de Colón y de Pizarro, de Juan Sebastián Elcano y los que se subieron al carro. Como no llueva, te vas a enterar. Oh yeah. Molt bé, Daniel Higiénico. Sempre és un gran. Un gran, sí, mm-hmm. Sí, tu ho has dit. Gran showman i millor persona. Molt bé, doncs després d'aquesta cançonassa del Daniel Higiénico que ens ha deixat aquí el Mestre Pou per a totes vosaltres, és el torn del Mestre Tecles que obre la segona ronda. Torno a portar, crec que l'havia portat alguna vegada, és la Malet o Malet de la Clica Pica. Sí. Que em sembla que això és en solitari, diria, no ho sé segur, Más que Rap del 2009, el disc. Sabeu si és Clica Pica o... No ho sé. Deu ser en solitari, no? Deu ser en solitari, però no n'estic segur. Bueno, la qüestió és que porto un tema zarrangano per la vena que es diu Maldita Tradició i res, com que encara estem a la setmana del 8M, encara ja vam fer l'especial la setmana passada, sí. Però encara col·legi la cosa. I n'hi ha moltes cançons, i tant. I tant, som-hi. Tradición, vamos a cambiarla. La clica pica. La caperucita se comió al lobo, como estaba hambrienta le sabió a poco. Siguió su camino cuando el cazador intentó salvarla y ella se negó. Soy mayorcita, ya me salvo yo. Ahora ya soy libre, ahora ya me basto. No necesito príncipes ni cazador. Soy fuerte, valiente, sigo de frente. Tengo mis armas para defenderme. Encontré a Blancanieves, me contó su historia, trabajando todo el día sin tiempos de gloria. Deja a los enanos y al príncipe malvado, júntate conmigo y así vamos sumando. Venga, vamos sumando. Venga, vamos sumando. Unámonos, juntas podemos. Ya no somos sumisas, repartimos veneno. Aquellos que nos pisan les cortamos el cuello. Unámonos, juntas podemos. Ya no somos sumisas, repartimos veneno. Aquellos que nos pisan les cortamos los huevos. Los huevos. Ni sumisas, ni inocentes, ni pasivas. Somos violentas, lobas y activas. Hemos resurgido de la tradición para venirte a decir pasa ya la acción. Rompe la venda que llevas en los ojos, rómpela y observa tu entorno, muévete, lánzate, lucha por ti y por toda tu gente. Pero ahora ya no, las cadenas no me encierran, voy por la ciudad y solo me alteran. Despierta, sal a la calle, expresa lo que sientas. Creencias inculpadas sin explicación, por inercia tú eres eso y crees en eso. Pero ¿qué pasa cuando poco tienes en común con tus antecesos, los que lengua cultura te dieron? Lucha por lo que piensas, córtate los hilos, lleva las riendas. He sido inocente, ahora soy consciente, no podrás conmigo, yo voy a vencerte. Unámonos, juntas podemos, ya no somos sumisas, repartimos veneno. Aquellos que nos pisan les cortamos el cuello. Unámonos, juntas podemos, ya no somos sumisas, repartimos veneno. Aquellos que nos pisan les cortamos los huevos. A Així, així, canviant, donant-li la volta al conte de la Caperucita Roja, no? De la Caputxeta Vermella. Quin flow que té, eh? Sí. Té un flow, sí, la maleta, sí, sí, espectacular, amb la crica pica i en solitari i amb tot el que es posi a fer, és brutal aquesta xavala com rapeja. Molt guapa la proposta, m'ha encantat aquesta rapejada canviant el conte de la Caputxeta i seguim amb més música combativa. Cap on vas, Isma, a veure. Mira, és el torn de que passin pel pim pam pum per primera vegada, per tant els hi donarem la benvinguda a The Lindas Lindas. The Linda Lindas és una jove banda de punk rock, són molt jovenetes. Són punk rock en segona ronda? Sí, sí, ja ho veureu. Mira, l'altre dia fora de micro ho vam comentar. És una cançó que en tercera queda suau i en segona queda forta. Ah, i he pensat, pues posem-ho en segona. I tant. Sí, jove banda de punk rock de Los Angeles, Califòrnia, formada el 2018. Elles són Bella i Lucía a les guitarres, Eloís al baix i Mila a la bataca. Totes canten a la banda i s'identifiquen com a mig asiàtiques, mig llatines. I a més l'aparença ja ho diu, sí, són asiàtiques, són llatines i tenen els rasgos, com seria en català? Les faccions. Les faccions les tenen d'una banda i de l'altra i és bastant interessant la barreja aquesta. Us portem l'avançament del que serà el seu nou disc que veurà la llum el proper 8 d'abril i és un homònim de la cançó que escoltareu a continuació. És una cançó que vull dedicar molt especialment a la meva estimada Noelia, a la meva companya de vida, que sempre que no pot venir li dedico una cançó i li envio un fort petonet. Noé, vine algun dia. Estaria molt bé. Un temazo que porta como título Growing Up. Yeah. Growing up isn't something you can make happen when you want it to. But since we're all growing up together, I guess I'll grow up with you. Era post-punk, era pop-punk, però molt ben fet, de part de Linda Lindas, des de Califòrnia, des de Los Angeles, amb aquest Growing Up que ens ha deixat tan bon regust que pensava que me la criticarien fora de micro, no, i encara els hi ha agradat a la gent del programa, esperem que vosaltres que ens escolteu també. És pop-punk i sí, en aquest sentit, com que a nosaltres ens agrada més el punk genuí, pues, ho criticaríem en aquest sentit, però Però realment està bé, o sigui, potser si no t'agrada segons quina contundència, però t'agraden les guitarres i tal, doncs també entra també bé. Entra bé. Bueno, clar, és que també és un punt de contradicció, no? Perquè per mi el pop-punk és poc punk, però el punk és una actitud, és una mode de vida, per tant, pues, si volen fer això, pues, endavant. Clar que sí. I quan comences, no? Que és dir que érem molt jovenetes, no? Pues, sí, quan comences, pues, te fas la cresta a la peluqueria, vas a la botiga de roba i te compres les teves primeres samarretes negres, pulseres de pinxos i no sé què, i llavors vas més, no, no les he vist, però me les estic imaginant més com, bueno, quan és el pop punk aquest, doncs és més com de postal. Sí. Sona negatiu, però tampoc no té per què. No ha de ser-ho, no ha de ser-ho. Molt bé, jo t'he entès perfectament, mestre Tecles. Molt bé, doncs després de Lindas Lindas, seguiu aquí al Pim Pam Pum, seguiu a Radio Trama, aquesta edició 411. És el torn del mestre Pou, que tira la seva segona bala per acabar ronda. Sí, posarem una mica de rap amb bases bastant melòdiques, com són el Son de Rua, des de Pontacas, a Galícia, que havien posat una cançó juntament amb no me'n recordo, una altra banda també de Pontacas que coneixeu vosaltres, que era més d'esca i ara no em surt el nom, però és igual. I perquè és igual, perquè bàsicament Son de Rua s'ho mereixen ja ells tots sols que conegueu el nom, perquè la veritat és que són una tralla de dueto, de dos rapers que amb bases bastant diferenciades cada cançó, fan lletres molt reivindicatives i foten molta xitxa. La gràcia també que tenen és que en moltes cançons fan un rap molt, no prehistòric, però molt autèntic, d'alguna manera, no? Molt genuí. Sí, sabeu aquest rap que és tan... Això és rap, saps allò que dius? No estan mesclant amb res. I en canvi altres cops ho mesclen amb una de veu d'un dels dos que és molt més raga, que té una veu superguai. I aleshores fan unes mescles, si escoltes la seva discografia, molt, molt bestials, de ara estic amb coses superpuristes i ara em poso a fer el que també em ve de gust i fan cançons brutals. Que guai. Ja, també amb bases molt més melòdiques, molt més instrumentals, i aquesta serà una d'aquestes més, com que segona ronda, doncs posarem una més melodia. I la cançó és Liberando Mentes, cantant en gallec directament. I ja veureu com, tot i que sigui un altre idioma, les coses que captareu veureu que tenen una tralla de discurs i que són impressionants. Come on! Sonda rua, siempre libre. balada. En media hora a fiesta estaba apuntada. Quedamos donde siempre. Algunos trucharon litros, otros petas para que entrara ambiente. E dicen pásame ese kenke. Ya no fumo, pero hoy un día diferente. Si quieres vente. Es raro porque fai calor, pero queremos por los gente. Aquí no es zona comercial, guachapal. Botan ciego que miro fatal, elevo por los lentes. Que yo tenga Willy Bárcenas. Este tema va a sonar a tan o programa de Cárdenas. Orfatas bailarán, no de fiesta con máscaras. Se pensarán, son rojos, pero bueno, ya que más de allá. Isto arde. Nun o tema do verán, porque al final grabamos tarde. Seguimos no alambre, vas muy de machito y sigue siendo un cobarde. Vamos a recuperar el paso de miras. Digo oye todos mientras abro una vintage. Hay más música que otra, penso. Con mirada perdida soltando ese fumo denso. Por ejemplo, danzal, pasando rato bailando con esas gal. Eres un facha de mierda, aquí todos te miraremos mal. Y me parece fenomenal, que no te gusta que pago y tal. Celebrar en vuelo con tequila. Hem acabat segona ronda amb musiqueta alegre i combativa, eh? Guapíssima, guapíssima, Pau. La veritat és que m'ha molat tota, però la veu raca que deies és espectacular, la del xaval, sí, sí. Eh? I té algunes cançons que, mamma mia, ja posarem més cosetes, ja. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do quina cançonassa s'ha tret de la màniga el mestre Pou per deixar-nos un bon regust per acabar aquesta segona ronda i per obrir tercera. Tenim aquí el mestre Tecles ja preparat. A més, aquest hip-hop així amb toques ragues i tal m'ha fet recordar d'un esdeveniment que es veu que el Casalet, el centre social ocupat i autogestionat de Terrassa, fa 22 anys aquest any, diu... Mira, us llegeixo el petit text. Aquest divendres, a partir de les 8... No, espera, no, això no era. Aquest any 2022, el Casalet compleix 22 anys d'ocupació de l'espai i 17 anys de la inauguració del centre social. O sigui, va estar uns anys que només era vivenda. A continuació, compartim un comunicat que hem fet... Vale, això no cal. Ja, si el voleu, a les xarxes el trobareu, el comunicat. Exercim un dret a l'habitatge digne, practiquem l'autogestió, defensem l'ocupació, ataquem l'especulació, el Casalet som totes, encenem la flama de la solidaritat. I això anirà acompanyat de tot el mes, crec que serà tot aquest mes, d'activitats, cada cap de setmana, pues, o divendres o dissabte o els dos, hi haurà algun esdeveniment. Començant per demà mateix, demà divendres dia 11 de març, a partir de les 8 hi haurà actuacions en directe de Marcus FM. Olé. Que és amic del Manolo també, segur que sempre que el veig me diu que li doni records al Manolo. També actuacions de Juan Jazz, Juan Jazz i DJ Rambla. També s'ha reactivat la secció muntanya, que pròximament hi haurà una escapada per, pues, no sé si cap a la Mola, però bueno, els conjunt de muntanyetes que hi ha per allà. Sí. I ja properament portarem la resta d'activitats, que ara no les tinc aquí a mà. Però bueno, que 22 anys resistint, no són pocs. Una forta abraçada a tota la gent del Casalet i tota la nostra solidaritat, que en siguin 22 més com a mínim. I si voleu jarana de la bona, demà a partir de les 8, allí al Casalet, al carrer Societat número 4 de Terrassa. Molt bé. Vale, i després d'aquesta breu apunt sobre l'aniversari del Casalet, vaig jo amb la tercera ronda, ja començo a puncarrejar una mica. A més, porto... Us en recordeu d'aquella secció de versions sí. Que portava? de versions sí, que canvien una mica. Aquesta pues... de Molotov em sona? No, no. Les versions no. que portava de diferents Punky cançons. Yankees. Sí. Sí. Hi havia una versió que em va agradar molt, però que, o sigui, la secció que portava jo abans eren versions que canviaven una mica el rotllo. Per exemple, una cançó que era de punk, pues te la porto en ska. O una cançó que era de no sé què, te la porto en no sé quantos. I aquesta la vaig trobar, em va agradar molt, però realment no, només canvia una mica la lletra, no, o sigui, perquè és una traducció al castellà. Vale? Estic parlant de la banda La Vieja Trampa, que les vaig portar una vegada aquell pim-pam-pum. Quan les vaig descobrir, no volia portar aquesta perquè no encaixava per la secció, però vaig portar una cançó original seva. I en aquesta ocasió sí que porto la versió de Bad Religion, otra canción de punk. Yeah. I bueno, boníssima. Guapíssima, guapíssima. Delirium Tremens. Has caminado en un desierto sin nada que beber. En las calles mueren niños sin nada que comer. Los recursos no mienten, no está la realidad. Pero todos volteamos, nadie quiere mirar. Has presenciado alguna plaga fuera de control. Todos tienen hijos sin consideración. Nunca la competencia mata la compasión. Pasamos por encima de todos los demás. Brutal, La Vieja Trampa des de Colòmbia. Mare meua. Partint la pana. Que guapa la versió, tio. Espectacular. A més, molt, molt reconeixible. Era, tant, era clavada. Amb la veu la, la lletra adaptada de l'anglès al castellà. A més, amb aquest accent, així amb les esses característiques de Sud-amèrica. I, però la, musicalment és com la versió 1-1, no? Sí, idèntica. Sí, clavada. Que per això no entrava a la secció aquella de que eren versions modificades, però hòstia, la tenia guardada des de llavors, que ara ja fa temps que no porto aquesta secció. Pues ben trobada un altre cop, mestre Tecles, sí. La veritat és que ens has fet gaudir mogollon, esperem que vosaltres que ens escolteu també l'estigueu gaudint tant com nosaltres. I abans de que li fotis canya amb l'altra secció nasa que s'acosta ara, tiraré una falca. Bé, m'agrada. T'agrada? Sí. Pues, ahí va. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Molt bé, doncs, sense I, més... I a l'e-box, i a... I tant. I per les xarxes, i pels carrers, també. I si ens voleu trobar a la xarxa, ja sabeu que és a radiotrama.cat, i si ens voleu trobar als carrers, serà el 26, el proper 26 de març, a Berga, a l'Ateneu Llibertari de Berga, sí, que tenim allà una trobada de ràdios lliures que li estem posant molta passió i moltes ganes per tal de fer un programa ben especial. La veritat és que ens encantaria que ens acompanyéssiu. Home, si vinguéssim fans del Pim Pam Pum fins a Berga, seria... Seria la bomba. Seria l'hòstia. Bueno, si tinguéssim algun fan del Pim Pam Pum, seria la bomba. Sabem que algun hi ha. Algun... Vingui o no vingui. Algun hi ha. Molt bé, doncs després d'aquesta falca ben tirada per part del mestre Tecles, anem amb la secció que deia, arriba Punk i Dona. Obrim la secció Punk i Dona. Així és, penya, arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris, perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Laura Creuet i va néixer a Badalona el 22 de novembre de 1977. Curra a la branca d'arts plàstiques i, entre les seves aficions, admet que és una boja dels objectes estranys i trastos de container. La Laura és una maniàtica de l'ordre aparent dintre d'un caos real. No se sent militant de res, va fent el que pot amb la vida, intentant ser el més persona possible. Això sí, ajuda i col·labora sempre que pot. Últimament porta una vida força asfixiant i en poc temps per a ella mateixa, ja que té 3 fills i tot i que no para, fa menys a nivell participatiu del que voldria o del que feia abans. La ideologia de la Laura és feminista força radical, antifeixista a muerte i pro natura salvatge. Pel que fa al seu caràcter personal, es considera una dona hiperactiva, passada i tossuda amb les seves coses, inquieta i mandona. Les influències musicals de la Laura són molt variopintes i amples de mires, i reconeix que en realitat tot el que més l'ha influenciat i marcat a nivell musical personal han estat grups i bandes dels amics, amigues i família propera. D'adolescent va tocar en un parell de, o tres de grupillos del barri, sempre amb la guitarra sense tenir ni idea, com ara, i no va posar-se a cantar fins fa uns anys amb les Cruet, que realment va ser un alliberament total per a ella. Ho compara amb fer natació o anar al gimnàs, una sensació de neteja interior, rotllo teràpia personal. Quan li demanem pels records del primer concert, la Laura recorda que va ser a Santaco, d'on ella és. Tocaven diverses bandes en una plaça. Van pujar a l'escenari, ella molt impactada i poc present. El primer tema, ens explica entre riures, va petar una corda i no sabia què fer. Llavors, de cop i volta, el xico va pujar a l'escenari i li va penjar la seva guitarra que li arribava pels genolls. No va pensar ni en pujar-se a la corretja i va continuar tot el bolo així. Tenia només 16 anys. D'anècdotes relacionades amb la música, li ve al cap una reflexió que seria la següent. S'ha passat moltíssims anys rodejada d'amigues i amics amb grups. S'ha nodrit de les experiències viscudes amb ells. S'ha fotut moltíssims quilòmetres portant la furgo amunt i avall, aprenent en tots els àmbits, amor i respecte. Segurament gràcies a tot això i d'altres inputs va sorgir el seu projecte amb les Cruet. Només pot agrair la seva presència i visca la interacció. I pel que fa als plans de futur, rient la Laura ens diu que els plans de futur són per covards. Té 3 criatures i quasi cada dia pensa en quina puta merda de món els hi deixa. I de futur musical va fent, quan pot, quan se sent una necessitat d'expressar alguna cosa, alguna petita idea, de vegades les guarda i després les treballen. Ara acaben de gravar 2 temes nous sorgits d'aquests 2 anys de merda i estan pensant què fan amb ells, mica en mica. I ja per acabar aquesta secció us portem un tema com no podria ser d'una altra manera de les Cruet, banda de punk garatge català del Montseny, formada el 2013. Són un cop de puny melòdic i bestial, amb la Laura, la protagonista de la secció Punk i Dona d'aquesta setmana, a la guitarra i a les veus, l'Òscar al bass, el Xavi a la guitarra elèctrica i el Pau a la bateria. Des del seu treball Cèrvols Astres del 2019, us portem una versió adaptada i no literal al català de La cèl·lula dormiente, una meravella que porta com a títol Formigues i cigales i sona així de bé. Ja has perdut el Moltíssimes gràcies, Laura, per la teva sinceritat, per la teva participació, per haver fet una setmana més possible aquesta secció Punky Dona que amb tant de carinyo fem i per haver-nos pogut conèixer, que la veritat és que és tot un luxe haver pogut conèixer una miqueta més de la teva vida, de les teves passions i del teu dia a dia. Quina veu guarra, eh? Em recordava molt a Dover, no? Sí. Amb una veu així aquesta molt... potent i amb aquest punt de trencada, no? Sí. Molt desgarradeta. Desgarrada, que transmet així com melancolia o no sé com dir-ho. Però amb personalitat pròpia també, no un calc de Dover. No dic que me recordava molt. Sí. La inspiració del punt aquest trencat de veu, tota la raó, i tant. Molt guai. Formigues i cigales des de... I cantant en català, eh? Sí, bueno, no? Clar, les Cruet aquí sempre ho fan així. Punt garatge català des del Montseny, des del seu LP Cèrvols i Astres del 2019. Una joia més que posem aquí a la secció Punky Dona. I segueix aquesta edició 411 del Pim Pam Pum. Continueu a Radio Trama. El més calent és a l'Aigüera i ara és el torn del mestre Pou, que ens explicarà alguna coseta. Com que estem a Radio Trama, la ràdio pirata del continent. Però avui sense ron, eh? Ja ho veurem. La ràdio pirata ens ho hem tret de la màniga. Però em va molt bé. Avui, no? Som una ràdio lliure, som una ràdio pirata. Ara mateix em va com anell al dit. Vale, perquè doncs no diré res. Aquesta final de cançó que era... Tun, tun, tun, tun, tun, tun, i ara posarem una cançó pues, més de pirates. Que vale, és... vale. Què portes, Mago de Oz? No, porto Paddy and the Rats, o sigui, el Paddy i les rates, que és una banda d'Hongria, que ja tenen 4 o 5 CDs, però posarem una cançó que és Join the Riot, que és honesta a la revolta, i veureu que és un ambient molt de pirata. Vale. Però també una cançó molt animada per quan estàs el típic dia que estàs a sobre el vaixell, que les onades fan força i t'estan fent volcar el vaixell amunt i avall, i l'única solució que tens és veure molt rom per poder passar el malestrugança. Què has de fer si no? Pum-li! Join the riot. Go home, see we gonna wait for another big hero. I'll blow. A mi em sonava talco. Una mica potser, sí. És una miqueta. A Mago de Oz, no. No. Aquí estem menys mal. Por NMB. M'ha fet un suplido al croissant. No sé com... Un salt, no? Un salt, sí, sí. Un suplido al croissant. No sabia ni com dir-ho, una canción. Amb aquestes canciones que estem posant. Molt guapa. Molt bé, que molt animada. Anava cavalgant allí. Bueno, cavalgant les onades. Cavalgant les onades, sí, sí, i tant. Anaven a... Todo a estribor. Molt bé, sí, molt piratilla i molt ben... Era una mena de escapunk, podríem dir-ho. Sí, una miqueta. Punt, que sí? Sí, sí, pirata punk. Molt bé, molt guapa la proposta que ens ha encantat del mestre Pou. Seguim aquí a Radio Trama, continua el pim pam pum. Ara és el torn de Mestre Tecles, que obre quarta ronda, no? Quarta ronda. Sí, encara no m'acostuma a començar jo la ronda, tio. Estem gairebé a l'Equador, no? Podríem sempre dir. No, pilla... hem passat, no? No, són 6 i ara ell comença la quarta. Sí, just al mig, just al mig. Tots n'hem tirat 3. Sí, sí, sí. Tots hem tirat la meitat de les cançons que teníem. Vale, doncs presento banda. Penya, presento banda, que no és ben bé nova perquè ja fa un... Hòstia, ara que ho veig... Vale. Presento banda, no és gens nova. Van treure el primer disc al 1996. El que passa és que només van treure aquell... I ara han fet com un remaster, o no sé el que han fet ben bé, però han tret un altre disc al novembre del 2021. Van fer 4 cançons, vale, que es diuen ells Entre Vàndals, són de Barna, i espera, deixa'm entrar... No els coneixia jo aquests? No els tenia situats? Hi havia un grup que eren Vàndals, sí, no? Sí, Vàndals sí. Però Entre Vàndals no em sonava. I estan els Bastards. No, vale, sí. Vàndals, em sembla que... Espera, o Entre Vàndals es deien, a veure? Home, si són Vàndals i el nom del CD es diu Entre Vàndals, m'encanta, eh? Homònimament parlant. No, entre, aquí també hi ha l'Entre. Ah, és Entre Vàndals. Entre Vàndals. Però són del mil·lenni passat. El seu disc original era entre... el nom del grup Entre Vàndals i el nom del disc Acte Vandàlic número 1. Oh. Vale? I la cançó que jo porto està en els dos, però jo porto la nova, diguéssim. Uh-huh. D'aquest disc que van treure a finals de novembre del 21, que es diu Per Sempre, i he triat una cançó, a veure, deixa'm... Obsessió. La cançó Obsessió. Es diu Obsessió. I a veure què us sembla. Segur que us agrada, perquè és aquest punk rock amb el to, la veu de... No hoy, però de obrero, saps? Aquell... Amb himne, no? Sí, una mica. A veure què us semblen. Catem-la! Nothing. obsesión tan despejada, obsesión inmortal. Obsesión, obsesión, obsesión. No els coneixia, eh? Són de Barna des del 96. Flipa. Som uns mindundis de vegades. Em sento com un idiota. Cantant en català. El 96, fent aquesta música, cantant en català. És raro que no... Sí, a mi m'ha semblat com barrejar Front Pilsen amb Suburban Rebels. Era molt curiós. A mi la veu em recordava la d'Escatalà una mica, eh? Sí, sense que la música ho fos, eh? Però la veu... Així tot cridat. Escoltem com sonava l'original del 96. Som-hi, clar que sí. A veure... Obsessió. Clar, perquè deu estar digitalitzat, això. Només vius per una cosa. Bueno, bastant, si fa, no fa. Bastant similar. Sí, anaven similar. Més espitats, potser. Sí, no més acceleradillos. Sí, bueno. També els anys deuen pesar. Amb l'edat, vulguis que no. Ja passa, això. Però mola que s'hagin... Molt. Rejuntat, no sé si faran concerts o si faran algo, perquè tenen un Bandcamp i el seu Bandcamp diuen els entre bandes vam ser, o sigui, ja es presenten en passat. Sí, no? Sí, sí. Donen a entendre que ja no, que ja no ho eren, però hi segueixen. No sé. Bueno, molt bé, molt bé. Molt bé, fantàstica la proposta del mestre Tecles amb aquests entrebandels, que realment curiós que no coneixéssim cap de... Cap dels tres, és que no és que no els conegués jo o tu, és que no coneixem cap dels ni tan sols l'enciclopèdia en potes de la música combativa, que és en Pou. Oh, les sorpreses sempre són bones en aquest sentit, clar que sí. I tant que sí. Per cert, som uns merdes acabats, que no li hem dit res ni al Manolaken, ni a l'Eric, ni a la Noé. Que no els hem ni saludat, que són les nostres col·legues del... Perquè sempre els tenim presents. Jo miro aquí a la cadira aquesta i el veig l'Eric i allí davant veig el Manolo, encara que no hi sigui. Pues sí, la veritat que sí. Bueno, una forta abraçada per les companyes que avui no poden estar. I sobretot a l'Eric, que vaig sentir un àudio seu dient que per sort o per desgràcia podrà venir més sovint. Ganazes de que torni a estar aquí de continuo i que ens pugui il·lustrar amb la seva bona música combativa també. I els llibres combatius que tornin a... I tant. Que tornin a ell. No? Avui no tenim secció de llibres combatius, és una de les seccions que més ens agrada aquí al programa, és la secció literària del Pim Pam Pum, i avui, com que no ha vingut ni el Manolo ni l'Eric i la resta, jo crec que hem vingut una mica així atropellades, amb molta feina durant la setmana i tal, doncs tampoc ens ho hem pogut preparar, però bueno, segurament el proper programa no fallarà la secció. També ara us volem recordar que el programa d'avui està dedicat a tota la comunitat educativa en lluita contra les retallades, la manca de respecte per part del Departament d'Ensenyament, la supèrbia i el caràcter dictatorial del conseller Josep González Cambray. Des d'aquí la nostra petició de dimissió d'aquest pardal, que és un borinot i que està fent molt de mal a l'escola pública. I a nivell musical ens n'anem ara amb els Guitza. Guitza, que és aquesta banda de punk rock català des del Masnou Argentona, sorgida com a extensió del grup Estúpido Yo, són el Chapo a la guitarra, Wolf a la bataca, Víctor a les veus i AZ al baix. Guitza ens ofereix riffs potents, melodia, rock and roll i lletres descarnades com a ingredients d'un grup que és una autèntica passada. Us portem un tema des del seu treball Guitza, homònimament parlant, que s'anomena Paràsits. Fon-li! No li daurem mai. deixen els anys i aquests paràsits no se'n van d'aquí. Monarques, oligarques, tots estan perdits, podrits. I no es pot respectar aquí. No respecta la llibertat. I un dia rere el altre ens trepitja, ens trepitja. No, no li daurem mai res. A cap corrupte, lliçons, les justes no en representen. No. Bo. Bé, bé, bé. Trallazo de Gizza, espectacular. La veritat és que contra la oligarquia, contra tots els rics, contra tota gent que dirigeix i que està en el poder i que s'està aprofitant. I que s'està aprofitant de i que ens fan la Gizza. I que ens fan la Gizza, mai millor dit. Que ens donen, que he mirat fora de micro, he mirat que volia dir Gizza i Gizza. Sí, perquè és... l'expressió fer la Gizza tots sabem perfectament el que vol dir, però no sabíem la paraula Gizza d'on carai sortia, no? És una patada de cavall, no? Podríem dir, amb una o dues cames i després també a nivell italià. I de l'italià, pot voler dir guisare, que és moure's bruscament, o esquizzare, que vol dir escatxigar, no? Que també tot té a veure amb aquest moviment brusc que impacta en alguna altra cosa, no? Mira, deixa'm que us digui que aquesta colla ens van venir a buscar una mica, ens van oferir el seu treball i tal, i a partir d'això, la veritat és gràcies, que mille. Els he descobert i són un autèntic trellazo, o sigui, a més tot el treball que han tret és espectacular, un punt rock de qualitat en català, amb lletres combatives, o sigui, no li falta un detall. La veritat és que Gizza estan arribant al cor del pim-pam-pum i amb moltes ganes. I van dir si ens ho van enviar perquè algú del seu grup ens escoltava o alguna cosa així, o no t'han dit... No, tenim... va ser per xarxes i per xarxes ens arriben moltes coses, la veritat, per sort, i molt agraïdes de que així sigui. I aquesta va entrar com un tiro, va entrar com un cuchillo en la mantequilla, o sigui, van arribar i ja hem posat dos temes i no seran els últims que sonin aquí al pim-pam-pum, perquè la veritat és que Gizza s'ho val. Molt bona penya i molt bon treball. Felicitats. Més música combativa, seguiu al pim-pam-pum. Què te ries tu? Regué, pues mira, que em toca acabar ronda, així sí. Que posarem una altra cançoneta i serà una mica més so punk però maquetero d'aquests de... A mi aquí em trobes. Bé, bé. I a més amb el nom del grup que ja ha sonat aquí, per cert, que vam posar un homònim amb el seu nom de grup, que són els Aparta Tepe, que piso mierda. Sí, recordo el nom. Vaya nom, sí. I avui no posarem d'Apartate, que piso mierda, la cançó d'Apartate, que piso mierda, sinó que posarem dels Apartate, que piso mierda. Una altra vegada. Dale, dale. És una mica embarbussament, eh? Sí, una miqueta ho he intentat. S'ho busca ell. Total. I posarem la cançó de Sonrises i Làgrimes, que també s'ho val, perquè la veritat és que aquesta, són de, o eren de Guadalajara, de la Guadalajara de les Castelles, de per aquí, sí. La Guadalajara de més mira, enllà del xarco. Aquí està vivint Marxo, un col·lega d'aquí. Allà està vivint. Sí, ah, sí, sí. Fa molt o no? Abans no estava a Teruel. No? Abans estava a Madrid. Ah, no, a Madrid. Abans estava a Madrid i ara està a Guadalajara i amb no ganes de que vingui això. Cap aquí, la veritat. Una salutació al Marxo. Sí, i un fort clatellot. Mira, és com arriba a de Miami. Era un gusano de Miami. Era un come mierda. Era un come mierda, Marxo. Venite, loco, venite. Pues ara, aquí està pel Marxo. Som-hi! Thank you. Yeah! Clar que sí, el bon punk maquetero, no? Brutal, brutal. Sí, la veritat sí, és que ens hem regalat aquí escoltant la cançó. M'encanta el so, la velocitat que imprimien... A... Sí, home, el punk és una actitud i, com deien els Costa Nostra, haciendo el punk una amenaza. Exacte, exacte. Jo he flipat molt a nivell musical, que sí que era un so maquetero, però d'una qualitat excel·lent a nivell musical, quines bèsties. Sí, el baix aquell, no? El baix que sonava per sobre de vegades de la guitarra, molt xula, molt xula. All right, pues em toca a mi, no? Sempre em despisto. Cinquena ronda. Cinquena ronda. Cinquena ronda. Estem arribant ahir a punt, eh? Obro jardí. Es queda una mica. Vinga, camp verd. Que consti que ho ha dit, eh? Guarda la podadora, aviam. No, tampoc no hi ha més, però és una banda que es diuen Partenogenesis, que va ser fruit d'un gran jardí, d'un gran debat i d'uns grans riures aquí al programa, que encara ens en recordem de... Parlant de química, no? O de física, o què és això de la Partenogenesis? Quina ciència? Seria més aviat química o biologia. Biologia, sí. Bé. Pues sí, aquí el pim-pam-pum... Perquè partenogènesis va de reproducció... Bueno, tenim secció literària... Cel·lulars i coses així. Sí, tenim secció literària i tenim secció també de... De jardins. Sí, de jardins, de... No, o sigui, és reproduir-se però partint-se, no? En comptes de... En lloc de mascle i femella que s'ajunten i reprodueixen, pues és només un gènere que es parteix i... Pop. I fa plop. Fa pop. I ja I no hi fa stop. Excel·lent, excel·lent la secció bio... Sí, després quan acabem el programa... No feien els Cavallets de Mar, també, això? Oi que crec que són a gèneres i ells mateixos es reprodueixen. I van com els cargols, però no és el mateix. No és el mateix tipus de reproducció. No? Que hi ha diferents tipus de partenogènesis. No, una cosa és reproducció asexual i l'altra cosa és la partenogènesis, que són dues coses diferents. Perquè n'hi ha diversos tipus, no? Ah, sí? L'altre dia en parlàveu vosaltres i vau dir partenogènesis no sé què o no sé quanto. I sí, jo me pierdo. Hi ha una que és com de fer clones. Però suposo que té inconvenients fer clones, perquè al final qualsevol errada, pues... Quan no haces clon, ja no hi és tot, també, tio. Hi ha altres que no són clones, que són com... No sé, necessitem un expert aquí. Jo necessito reconduir la situació perquè... Després, quan acabi el programa i baixem a baix, si hi ha l'Ona, li demanem que ens ho acabi d'explicar. Si dius Ona tres cops apareix, també, com Casparrata o no? Amb xupitos. Amb una bandeja de xupitos. He tingut la mateixa imatge. Bueno, Partenogenesis. Partenogenesis. Doncs, del seu disc Partenogenesis del 2018, porta una cançó que es diu Cerdo Misògeno, que també és una cançó que hauria pogut portar en el programa especial del 8M de la setmana passada, però ha vingut avui. I benvinguda. I jo que m'alegro. I tant que sí. Com el conyo cerdo misògeno. Clar que sí, home. Som maquetero, check. Sí. Música combativa, check. Jardí de biologia, check. Déu-n'hi-do. espectacular, eh? La veritat és que sí. No te'n perds una, eh? Mestre Tecles, estàs en fantàstic. Amb la cinquena ronda has arribat fort, eh? Cago en dena. I tu, Isma, que ens obriràs la porta del garatge o no? No. Ens quedem amb maqueteros a tope? De moment ens quedem amb Can Capa, perquè Can Capa fa calçotada. Ei, quan era? 19 de març. Agafeu agenda penya i 19 de març aquí a Can Capablanca, calçotada amb Marc Anglarill i l'actuació també de DJ Love i PD Ascar. Hombre, em sona. Sí, alguna cosa farem. L'Anglarill aquest, jo, pues no tinc l'afinitat que li teniu tots vosaltres. Marc Anglarill és un màquina. Però el DJ Love i PD Ascar, pues sí. Vamos allà. A veure fins on arribem. I m'han informat pel Pinganillo que s'han venut ja dos terceres parts de les entrades. Així que sí, no. Gairebé no hi ha tiquets. Qui corre bola. Pues això, calçotada Can Capa, 19 de març. I a nivell musical, una banda que la veritat és que no la conec de fa massa temps, però que estic flipant molt. Són els Bus and Glory. Bus and Glory, o sigui, jo sí que és veritat que no la coneixia de fa temps, però tot el que vaig escoltant és himno tras himno i fins a l'himno final, és espectacular. Banda polonesa britànica de street punk, oi? De Londres, formada el 2009. Són Marc a les veus, Cajan a la guitarra, Chema al baix i Frank a la bataca. Des del seu nou videoclip us portem aquest trellazo on surt tot de penya aixecant el dit del mig fent peinetes. Peinetes que van dirigides als polítics, la seva hipocresia, promeses buides i mentides constants interminables. Dedicada al conseller d'ensenyament, us deixem amb aquest Betrayed. Ho, ho, ho! Buzz and Glory i aquest bitraet que ha sonat tan bé, molt xula aquesta cançonassa de Buzz and Glory. Sí, també tenen ritmazo aquesta penya, eh? Molt bé. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Mira, fa poc que la vaig trobar i vaig pensar, aquesta va ser rapideta i a més és la nova i hi ha molta gent que segueix aquesta banda, la veritat, és una banda que fan les delícies i no podia ser menys, millor dit, aquí al Pim Pam Pum. Més música combativa, seguiu a Radio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, continua el Pim Pam Pum, música trinxera per oïdes dissidents. Yeah. És el torn del mestre Pou, que tirarà la seva cinquena bala, estem a les acaballes del programa. Catacrac, si fos el Manolo posaria una extra despentinada, perquè ja no és una despentinada, és una rapada directament. No, i posarem les nostres amigues Adenda, que tant ens agraden aquí, que és una banda impressionant de crust, neoprust o prust o el que sigui. Mira, m'agrada més Proust. Proust. Banda de Proust, Core. Exacte. Proust no és com... Prost, és això. O de la sala... O sigui... El brindis, sí. En alemany, és... Prost. Prost, però s'escriu amor o... Ah, això ja no ho sé. O és amor amb dièresis. En alemany em pilles, tio. Proust és el de les madalenes. Madeleines, un autor de literatura que va fer com 2.000 pàgines d'un llibre sobre una madeleine. Bueno, és igual. En sèrio? Sí, no, però és un... Sí. Tu mateix ho has vist? Sí. Tu mateix ho has vist? Però per això m'ha agradat. Pues sí, són banda de Proust. M'ha agradat molt. Vinga. I aquesta gent, aviam si avui ho sé dir bé, està extret del seu split a quatre bandes a cap, que aviam si avui els dic totes, sí. A d'Ancia, K d'Ignur, A d'Adenda i B de Butrón. A cap però amb K, eh? Exacte. Que bona. Que és boníssim, que ja vam posar aquella cançó de Butrón que era 12 minuts de crust o 8 minuts de crust, que era impressionant, estàs de Kobane. Estàs trobant una mina en aquest treball, eh? Sí, sí. El portes sovint. Sí, i volia portar-lo fins que sapigués dir bé tots els noms dels grups i crec que avui ho aconseguim. Avui ho has aconseguit sobradament, Pou. Sí. I posarem una cançó brutal de Denda, que és Pedir Gris, i a més el di, do it yourself. Posa do it yourself. Oh, que guai. Pedir Gris. Pedir Gris. I es caga fortament amb el tema dels pedigris dels grups de no, és que jo toco últim perquè els altres són els mindundis que han d'anar abans que jo, i proposa de fer-ho a sorts, doncs fem aquí, jo què sé, qualsevol cosa, fem a sorts, a veure qui li toca a cadascú. El Pizu diria a la mierda tu caixer, no? Exacte, exactament. I tant. Doncs és la versió d'Adenda d'aquesta problemàtica i aquesta reivindicació que fa molta falta dins del món dels grups de música. Així que anem-hi amb Pedigrees. Sí, o sigui, no? Han acabat de cridar i ens han deixat a una llanura d'aquestes, sí, de l'oest. Totalment, eh? Sí. Que fort, que màquines. Molt guapa, molt guapa, o sigui, espectacular. La veritat és que molt bèstia, sí, el tema que has tirat. Sí. I després és veritat que tenia una post-cançó així molt western, no? Molt western, sí. Molt western, no, totalment western. Sí, molt cracs a dintre. I t'imaginaves, és que no em surt el nom, l'astrolabi? Sabeu que les bales de palla aquestes que van, sí, de, sí, tenen un nom? No el conec, sóc un merdes. Pues a la següent intermig us diré el nom d'aquest fenomen. Després ho retrobem. Igual que Partenogenesis, que eren murcians. Murcians o de... És que ho he buscat abans i... O d'Almeria. És que en un lloc he vist Múrcia i en un altre lloc Almeria. Llavors no sé, no ho tinc clar. Però bueno, són els serrells típics dels programes que ens agrada donar tota la info i fer-ho bé. I ara em sembla que després d'aquesta cançonassa d'en Pou, vas tu, mestre Ricky, per acabar. La meva última bala, sí. Doncs porto una banda que crec que l'he portat una vegada ja, es diuen Camino a la Perdición, aquests sí que són de Madrid, i extret del seu disc del 2021, Hard Times, Temps Difícils, porto una cançó que es diu Street Justice, Justícia Callejera. Digues, Pau. Ja tinc novedades fresques. Es diu Estepicursor. Com? Estepicursor. Estepicursor. Sí, home, el típic estepicursor que et passa per la planura això, del desert. Això ho tens al garatge o... Bola que roda. A partir d'ara no es diu així, es diu bola, bola de bajos que roda. No fotem. Disculpeu, Això ho tens en un racó de casa, segur. La pelusilla, vols dir? Sí. El Malik. No és el mateix. No és... El típic estepicursor que et surt al Malik sempre, quan, sobretot quan la samarreta és nova. No us passa, sí, això? Sí, sí, sí. Constantment. Sí. Home, aleshores sempre porta roba nova, tu. No estic fart que burgès, d'estepicursor. Sí, sí, sí, sí. Bueno, mestre Ricky, què? La meva última cançó és de Camino a la Perdición, des de Madrid, extret del seu disc del 2021, Hard Times, la cançó que es diu Street Justice. Canyo que de la bona. Espectacular també, Déu-n'hi-do, ben fosqueta però ben cridada. Sí, sí, sí, m'havia d'acomiadar amb alguna cosa contundent com aquesta. Clar que sí, ben feta, ben tirada per part del Mesa Teclas. El nom, Camino a la Perdición, pues, si te'n vas a la perdició acompanyat d'aquesta banda sonora... Pues, és molt millor. És molt millor, segur. Ja que hi anem fortes, no? Clar que fem-ho sí. Bé. Molt bé, doncs arriba al final aquesta edició 411 del Pim Pam Pum. Ens ho hem passat d'allò més bé amb totes vosaltres. Programa dedicat a tota la comunitat educativa en lluita contra les retallades, la manca de respecte per part del Departament d'Ensenyament, la supèrbia i el caràcter dictatorial del conseller Josep González Cambray. Negociació real ja, Cambray dimissió i vaga educació són els hashtags que podeu seguir per a més informació. També a la secció Felicitant Foli! Hem degustat el tema Liberation de Ernesto Melchor. I a la secció Punky Dona hem tingut el plaer de presentar-vos la Laura, guitarra, veu i ànima de la banda catalana de punk Garatge, Les Cruet. I a la secció, i a la secció d'informativa del programa us hem informat de dos actes, una a Terrassa i una aquí a Sabadell. El de Sabadell és la calçotada de Can Capablanca, que serà el proper 19 de març. I el de Terrassa és el concert que hi ha demà mateix, el 11 de març, amb el Marcus, ho estic dient de memòria, Marcus FM, DJ Rambla i Juan Jazz. Això mateix. Wow. Doncs a Terrassa hi haurà un autèntic festival. A partir de les 8 de la tarda. Molt bé. En recolzament al Casalet. Crec que ha sigut una forta abraçada. El 22 aniversari de l'ocupació del Casalet. Ja. I acabarà el programa, com no, amb un parell de temes. El primer em sembla que el tiro jo, companyes. El primer tu. Mireu, porto una banda que crec que no havien sonat, o si havien sonat potser una vegada com a molt, que són Raiva, banda de la Goaix. Quantes dièresis ve aquí, tio? Doble. Què està passant? Doble dièresi. Bueno, imagineu-vos. Raiva a les dues as, dièresis. Hi ha 5 puntets. Li hauríem pogut ficar dièresis a la I. A... Per si acas, no? Per... A la B baixa no, perquè no entrava, no? Potser. Venen del Brasil i fan crash punk feminista. Són Hugh a la veu, Fralda al baix, Julie a la guitarra i Gabriela a la bateria. Des del seu treball Nyau Precisamo de Sua Provasao del 2017 us deixem amb aquesta despentinada que porta com a títol Vosé Nyau Sabe. I l'última? Abans de l'última, a més, si veieu Raiva escrit, és com si fos és com si fos un dibuix, perquè sembla, hi ha com tres puntets a sobre de la A, dos i la I, o sigui la dièresi sobre la A i una sobre la I. Sí. Hi ha la B baixa i després la A amb dos puntets i sembla dues serralades i una vall a la B baixa. És molt xulo. Podria ser. Si tu mires com tu mires, podria ser. Hauríem de buscar el logo oficial de la banda i veure si també juguen amb aquesta cosa, no? Potser sí, seria ben bona. Doncs, I la darrera de les darreres, la cirereta del pastís, la poses tu, no, mestre Pou? Sí, posarem una cançó des d'Índia, Con Amor. Posarem una cançó d'un grup que es diu Bloodywood, que fan un metal mesclant amb estil indie, amb estil... Bloodywood. No Bollywood, eh? No. Com si fos Blood... no, ja no ho sé dir-ho. Bollywood, però és Bloodywood. Bloodywood. I la cançó originalment es diu Machi Rashad, Baixat, perdó, i la traducció és Expect a Riot, que vol dir espera't una revolta, o sigui, hi haurà una revolta, tu espera't perquè passarà. El que sembra rayos recoge tempestades. He buscat allà el logo de Raiva i... Li han tret el punt a la I. O sigui, la teva teoria, Pau, se n'acaba d'anar. Aigües, 100%. Va, no, són puntets que es veien així a bote pronto. S'han despenyat per la vall. És l'evolució del temps. Clar, el temps fa influència sobre tot això, sobretot l'aigua, les tempestats del clima, no? Que cabron. Despectivament. Que cabron. Despectivament. Com ens busca, eh? Sí. El pájaro. Molt bé, doncs amb aquestes dues cançonasses i amb aquest bon ambient que ja veieu que tenim a Radio Trama sempre, ens acomiadarem d'aquesta edició de 411. Ara, bé, ben dita. Un plaer haver estat amb totes vosaltres, un plaer que ens escolteu, un plaer que sigueu fent de motor de cor que fa bategar el pim-pam-pum. Com sempre diem, família, ens trobem a les xarxes i pels carrers. Salut i revolta! Juhu! the evolution. Remember those who raged before. With the last straw, hard to the core, and we're ready for more. Rise up and get on the attack. Become the generation to break the camel's back. Said break the camel's back. Said break the camel's back. Rise up, get on the attack. Become the generation to break the camel's back. Fighting for this war has just begun. The monster, the monster, the monster.